وصلي على رسول الكريم. اما بعد، جن آیات کی تلاوت آپ نے کی ہے ان آیات کی تلاوت ابھی تراویح میں بھی کی گئی ہے. ان آیات کی تلاوت کے بعد ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرت معاذ شاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے. میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ آیتیں جن سے ہم کو واقفیت ہے اور نبی اور حضرت سے ہم نے سنا ہے، اس پر ہم ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کل بھی وخلف من بعدن خلف اداء الصلاۃ وتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ناخلف لوگ پیدا ہوئے سالین کے بعد جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کا اتباع کیا. اس پر نقطہ ایک بیان فرمایا تھا حضرت نے کہ اداء الصلاۃ کو مقدم فرمایا ہے، جبکہ وتبعوا الشہوات آ رہا ہے. لاحق اتباع شہوات میں سب داخل ہیں، نماز کی اعزاز بھی وتبعوا الشہوات میں داخل ہے، مگر وتبعوا الشہوات سے پہلے اداء الصلاۃ جو فرمایا ہے وہ اس لیے تاکہ اس کی مزید قباحت معلوم ہو جائے. معلوم ہوا کہ نماز کی اعزاز تمام شہوات میں نہایت مضر، نہایت قبیح ہے. یہ حضرت نے نقطہ بیان کیا، سب بیان کرتے تھے. اس آیت میں کچھ اسی قسم کی بات ہے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ارشاد فرما رہے ہیں، اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا اس میں سے کچھ قرآن، اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے. اس میں کہتے ہیں کہ ہر شان کو دیکھتے ہیں کہ آپ خواہ کسی حال میں ہوں، امی جملہ ان کے احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو. جب سب حال کی اطلاع ہے پھر قرآن پڑھنے کی بھی اطلاع ہے، تو اس کو خاص طور سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حضرت کا ایک نقطہ ہوتا ہے. بھائی جب تمام حالات کی اطلاع ہے اللہ تعالیٰ کو، جو قرآن پڑھتے تھے اس کو خاص طور سے بیان کرنے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دراز سے قرآن کی اہمیت کے خاطر بیان فرما رہے ہیں. یہ جملہ حالات سے واقفیت تو ہے ہی ہے، آ رہا ہے یہ. میں فرماتے ہیں آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، اسی طرح جو لوگ بھی جتنے ہوں تم سب کام بھی کرتے ہو، ہم سب کی خبر رکھتے ہیں. یہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں اللہ، تو اس میں تلاوت بھی تھی. تو تلاوت کو خاص طور سے بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ تلاوت کی شان کو بڑھایا جائے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان بڑی ہوئی ہے، ہر آلہ و عرفہ ہے، مگر تلاوت کی شان سب سے زیادہ عرفہ ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں اس کو، اسے کسی اہمیت کے خاطر. اب یہ ذہن میں نقطہ رہتا ہے، حضرت نے تفصیل تو نہیں بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ ذہن میں جو پڑھا لڑکے نے فوراً ذہن میں بات آئی کہ حضرت ہمارے یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس سے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ مفید کہ تلاوت میں ہمارا رہنا یہ بہت ہی محتم بشان عمل ہے. ہم جس وقت تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ ہوتی ہے، خاص نظر ہوتی ہے. اسی بنا پر ہمارے علماء نے کہا ہے جب تلاوت کرو تو یہ سوچو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حاضر ہے. فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب، فرماتے ہیں بہت فرماتے تھے کہ جب تم ہمارے اشعار کو پڑھتے ہو تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. ہمارے رب فرماتے تھے جب ماں حضرت حاجی صاحب کو خوشی ہوتی تھی ان کے اشعار پڑھنے سے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی ان کے آیات کے سننے سے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی امیر آدمی اپنے مغنیہ سے، گانے والی عورتوں سے، گانے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والوں کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں. مغنیہ کا لفظ، کوئی امیر ہے، کوئی پہلے رکھتے تھے لوگ مغنیہ، گانے والی عورتیں، تو گانے والی عورتوں سے جتنا وہ خوش نہیں ہوتے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. خاص توجہ فرماتے ہیں تلاوت کی طرف. دیکھیں ابھی تو بہت سنایا تلاوت کے متعلق، شرمندگی بھی ہوئی، ندامت بھی ہوئی ہے کہ جو حق ہے تلاوت کا ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ ہم ذکر اللہ کا بھی حق ادا کریں, تلاوت کلام اللہ کا ادا کریں گے, نماز کا حق ادا کریں, روزے کا حق ادا کریں, تب تو سب کچھ ہے. تو تلاوت کی ایک شان ہے, اس بنا پر حضرت نے فرمایا اس کو میں نے سنا دیا. پوری بات یہ ہے تو جو کام بھی کرتے ہو تم, جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. جب تم اس کام کو کرتا شروع کرتے ہو, جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں ہوتی, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں, بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہے, اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی اور نہ بڑی اس سے بڑی, مگر یہ سب بوجہ آتی علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے. یہ چھوٹی چیز ہو, چھوٹی سی چھوٹی چیز, لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا کہ جو آدمی یوں ہاتھ رکھ کے لیتا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے میں, یعنی اتنی چھوٹی چیز ہاتھوں سے مثال لیا ہے, یوں کون اس کو لکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس بنا پر تقدیر کا مسئلہ نہایت اہم ہے. اگر یہ تھوڑا سا مستحضر ہو جائے تو ہم لوگ کی اصلاح ہو جائے. چنانچہ حضرت ماتھانوی نے ایک کتاب تقدیر کی, اس پر اس کا ترجمہ کرایا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحم اللہ اسکندری ہیں, بہت بڑے عالم ہیں جن کے ایک مالو شیم وغیرہ ہیں. ماتھانوی رہ گئے تھے حضرت حاجی صاحب کے یہاں, کہا اشرف علی تم اس کتاب کا ترجمہ کر دو. حضرت فرماتے ہیں تھے میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا, حضرت کی خدمت میں میں استفادہ کے لیے گیا تھا, لیکن شیخ کا حکم ہوا اس بنا پر میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا. جہاں روزانہ ترجمہ کرتا تھا اور حضرت حاجی صاحب کو سناتا تھا, باقاعدہ سناتے تھے, اور پوری کتاب کا ترجمہ ہو گیا. تو اس وقت مجھے کتاب دینے میں لے گیا تھا, تو میں نے کہا اس پر مجھے کچھ کام کرنا ہے تو میں مکے ہی میں کروں گا. مکے میں ترجمہ ہوا, مکے میں قیاد ہوا, اس بنا پر وہاں میں نے کام کیا اور مکمل کتاب ہو گئی. مولانا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ چھٹ جائے. واقعی اس کتاب کے پڑھنے سے مجھے ایمانی بہت نفع ہوا, بہت اثر ہوا. آیات کا ترجمہ تشریح بھی عجیب و غریب و کرتے ہیں. اب ظاہر کہ حضرت حاجی نے پسند کیا, حضرت مانوی تھانوی نے ترجمہ ترجمہ میں, پھر اس کے بعد لکھا حضرت تھانوی نے کہ میرے ترجمے کو مولانا ذوالفقار صاحب نے دیکھا, راج شکر ہند کے والد تھے کسی بڑے ادیب, تو مجھے اور زیادہ اطمینان ہو گیا اپنے ترجمے پر. تو میں نے وہاں کام کیا, حج میں مہینوں سمجھے جب تک تھا, اس کی تصحیح کمپیوزن کا کہا جاتا ہے کتاب, سب اس میں شریک رہا میں, وہ آ گئی ہے. دعا کہیے کہ وہ چھپ جائے. تو تقدیر بڑی چیز ہے, کہتے ہیں نہ کوئی اس سے بڑی, مگر سب احاطۂ علم الہی کے کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. فرماتے ہیں, فرماتے ہیں چوتھی آیت میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کے بے مثال وسعت کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے. بہت سی آیتیں ہیں, فرماتے ہیں چوتھی آیت جس کا ذکر ہو رہا ہے, چوتھی آیت میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کے بے مثال وسعت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں ہے. اب درمیان میں قرآن آ گیا, مطلب کہ یہ ہے کہ کوئی جز ایسا نہیں ہے جو ہم سے مخفی ہو. یہاں تک کہ قرآن اگر جہنت پڑھیں سیدن پڑھیں وہ بھی ہم سنتے ہیں, وہ جانتے ہیں, کوئی جز ہم سے مخفی نہیں. اس لیے تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. کتاب آئی واضح معمولی ہے مولانا, یہ استحضار ہو جائے, مراقبہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بات آدمی نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے, اس کے پاس ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کڑا نگراں موجود ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, ہر چیز جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اب بتلائی جب یہ چیز ہے تو کتنا استحضار رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ अल्लाह के मुराकबे के इश्तेहजार के साथ हो। मैंने खुद सुना एक हदीस है, अल्लाह में भी कईम ने नकल किया, मशहूर हदीस है, उन्होंने नकल किया है, ये अहले जन्नत को किसी चीज पर हसरत नहीं होगी मगर उस लम्हे पर हसरत होगी जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया। अब इन सब चीजों के यही इश्तेहजार से मौलाना कुछ जिक्र की भी तौफीक हो सकती है, तिलावत की तौफीक हो सकती है। हम इसीलिए जमा होते हैं, तज़किर के लिए जमा होते हैं। कहते हैं कोई अहले जन्नत को कोई गम नहीं होगा, कोई हसरत नहीं होगी मगर उस वक्त पर हसरत होगी जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया। अल्लाह हम सबको जाकिर बनावे, जिक्र की तौफीक मरहमत फरमाया। अल्लाह ताला अल्लाह मफ्तह अक्वाल कुलूबिना बिज़िक्री, अल्लाह हमारे कुलूब को अपने जिक्र से खोल दीजिए। कितनी उम्दा दुआ है, अल्लाह मफ्तह अक्वाल कुलूबिना बिज़िक्री व अतमिम अलैना नेमतक व असबिग अलैना मिन फ़ज़लिक वजअलना मिन इबादिक सालिहीन। बारा फरमाते हैं इसी तरह तमाम इंसान जो कुछ अमल करते हैं वो हमारी नजरों के सामने है और आसमान और जमीन में कोई एक जर्रा भी हमसे छिपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई बात तो ठीक, तो इतना अहमियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चीज को पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला। और आसमान और जमीन में कोई एक जर्रा भी हमसे छिपा हुआ नहीं है बल्कि हर चीज किताब मुबीन यानी लौह महफूज में लिखी हुई है। ये अकीदे की बात है, इस अकीदे में जितनी मजबूती होगी उतनी इंसान इंशाअल्लाह अज़ीम मासी से बचेगा और ताअत की तरह रग़बत करेगा। बदाहिर इस जगह फरमाते हैं, बदाहिर इस जगह इल्म इलाही की वसात और हर चीज को मोहित होने के बयान में हिकमत यह है कि उसके जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाए कि अगरचे मुखालिफी और दुश्मन आपके बहुत हैं मगर अल्लाह ताला की हिफाजत आपके साथ है, आपको कोई गदर नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोग भी मुराकबा करना चाहिए ना है? जब हुजूर को ये मुराकबा सिखाया गया कि हम हर चीज जानते हैं, जितनी साजिश हो रही है, जितनी मशीनें चल रही हैं, जितने तकदीरें चल रही हैं, वो सब अल्लाह को वाकिफ है। अल्लाह ताला का कैद और मकर खैरुल माकिरीन है। खुफिया तदबीर जैसे ये करते हैं उससे कहीं ज्यादा खुफिया तदबीर अल्लाह करने वाला है, खैरुल माकिरीन है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन चीजों पर भी अमल करने बल्कि एतकाद रखने इसको दिन में दबाने की तौफीक बनाए। ये चीज अगर जम जाए, ये मुराकबा वगैरह इसलिए कराया जाता कि ये चीजें मुस्तहजर हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुजूर को नहीं मालूम था, इसके बावजूद मुस्तकिल आयतें आई हैं। ठीक है, हम लोग भी इन चीजों को मुस्तहजर रखें। अल्लाह अब आगे आयत है इस पर तो हजरत पंद्रहियों दिन बयान करते थे, अल्लाह जो आगे आई है, अरे मेरे दिल में ये नहीं था, अल्लाह कलाम है। मैं बम्बई गया था जब 68 या 69 में, तो वहां का सिलसिला था कारी वलीउल्लाह साहब का है, तो आखिर में किसी ने इस पर बयान किया, मैंने कहा आज तुम्हें बयान किया, ठीक सबको समझ में आ गया, सबको ये औलिया अल्लाह के मुतालिक इनमें पूरा पूरा बयान है। हमारे रोज फरमाते थे बहुत कि देखो हर शख्स अपने दोस्त दुश्मन की शनाख्त रखता है और अपने औलाद को शनाख्त कराता है, ये भी तमीज शनाख्त कराता कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। हर आदमी जाता है अपने लड़कों से कहता है देखो भाई इसे पूरा नजर रहना। खुद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आ रहा था मुनाफिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेसाकुल अशीरा, ये कबीले का बदतरीन आदमी है। जब वो आए तशरीफ लाए, वो आदमी आए तो हुजूर ने बड़ी एहतराम किया उसे और बहुत सारी खादी तवादो की। हजरत आयशा को कहा बर्दाश्त, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अभी तो आपने कहा बेसाकुल अशीरा और उसके साथ ये मामला फरमा रहे हैं। फरमाया कि ऐ आयशा हमको कब तुमने फोर्स कलामी करते हुए सुना है, वो हमने मार्फत के लिए किया है और ये ज़ियाफ़त के लिए किया है, हमारे दोनों तुमको मारो तुमको पसरवाने के लिए कि इसे पुरहगर रहना, जैसे अपनी बीवी को बताया हुजूर ने कि ये पुरहगर रहना, ये बेसाकुल असीरा ये कबीले का बदतरीन आदमी है, इससे पुरहगर हो गई। जब आया तो उसको खिलाया पिलाया, चाय तो नहीं रही होगी, पानी नहीं पिलाया उसको, पिलाया तो हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह आपने अभी बेसाकुल असीरा कहा था, और ये क्या उलमा ने इस पर पूरी बहस किया है, इस पर वहां शाह रसूलल्लाह साहब भी बहस करते थे बाकायदा, इस पर कहते थे वो जो किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्फत के लिए ताकि उसकी शख्सियत मारूफ हो जाए, मालूम ये जायज है, अगर किसी बुरे आदमी की बुराई से आगाह कर दिया जाए ताकि वो पुरहदर रहे तो जायज है, ये इसलिए निकला, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके साथ बदमामलगी बद अखलाकी किया जाए। आया तो उसके साथ अदान लोर कलाम, ये लफ्ज है अदान लोर कलाम, उसके साथ कलाम नरम किया हुजूर ने और बैठाया उठाया, कहा कि वो तो हक मार्फत और ये हक ज़ियाफ़त, हुजूर दोनों के पाबंद थे काबिल थे। इस बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोस्तों दुश्मनों की पहचान कराई, मुनाफिकीन की पहचान कराई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुनाफिक है, मस्जिद नबी में खड़े हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा या फला उखरुज फैनक मुनाफिकुन, निकलो यहाँ से तुम मुनाफिक हो, कितने मुनाफिकों को निकाल दिया हुजूर ने, ताकि सहाबा समझ लें है कि ये मुखलिस लोग नहीं है, मुनाफिक है, इसे पुराना रहो। इसलिए जो हजरत हमारे फरमाते थे कि जाहिर है कि हर आदमी अपने दोस्त और दुश्मन की शनाख्त कर रहा था अपनी औलाद को, तो क्या अल्लाह ताला ही अपने औलिया की पहचान नहीं करेंगे, औलिया अल्लाह की पहचान को हमारे से पूर्ण कर देंगे, ये भी ये उन्हीं का जुमला इस अंदाज कहता है, या औलिया अल्लाह के पहचान को हमारे से पूर्ण कर देंगे है, और ये कहेंगे कि नंग धरन जो है उसी को तुम औलिया समझ लो, ये बहुत खास बात है, नंग धरन जो रहता है उसको तुम औलिया समझते हो, अल्लाह ने खुद पहचान कराया अपने औलिया की, और तुम जो नंग धरन जो अवगर रहता है अनाशाह की बातें करता है पागलपने की बातें उससे तुम मुतमिन होते हो, ये बहस बिल्कुल मुस्तकिल घंटों में बहस करते थे। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अला वला हुम यहज़नून, याद रखो जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं न डर है उन पर और न वो गमगीन होंगे, की तस्वीर आ गई है, याद रखो जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं न डर है उन पर और न वो गमगीन होंगे, बताते हैं ये तो इनमें नमाते हैं कि अल्लज़ीन आमनू व कानू यतकून, वो कौन लोग हैं, कहते हैं वो लोग कि ईमान लाए और डरते रहे, और ये अल्लाह की पहचान का ईमान, अल्लज़ीन आमनू व कानू यतकून, जो अल्लाह बद्दुर सिफत है मोमिन हो और तकवा भी रखता हो, आमाल सालेह करता हो, मासी से बचता हो, ये औलिया अल्लाह है। यूं तो ये भी है अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनू, माथानवी लिख रहे हैं कि नफ्स ईमान से नफ्स वलाय साबित होती है, मगर वलाय के दर्जा जो आते होंगे जितना तकवा होगा वलाय के दर्जा बचे जाए, अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनू, अल्लाह उन लोगों को वली है जो ईमान लाए, तो नफ्स ईमान से वलायत के हाथे में तो आ जाता है, लेकिन जितना वो तकवा इख्तियार करेगा उतनी उसके वलायत में बदतरी होगा या आती जाएगी। फरमाते हैं जो लोग की ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए खुशखबरी दुनिया की जिंदगानी में है और आखिरत में भी, लिखने में सब कुछ बयान फरमा दिया है, ईमान क्या है वलायत की अलामत, ईमान और तकवा उनके लिए खुशखबरी, जगह भी आ गई जगह भी, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगानी में और आखिरत में, बदलती नहीं अल्लाह की बातें, अल्लाह की बात यही रहेगी, ये नहीं कि वली की तारीफ को आगे कोई बदल दे, अल्लाह ने जो कह दिया वही रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, और जो कुछ उन्होंने जजा कह दिया वो जजा वही रहेगी, कोई बदल नहीं सकता, जजा भी रहेगी और उसकी अलामत भी वही रहेगी, न कोई अलामत में तब्दीली ला सकता है और न जजा में कोई तब्दीली ला सकता है, ला तब्दील लहुम अल-बुशरा फिल हयात अद-दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील कलमातिल्लाह, कहते हैं बदलती नहीं अल्लाह की बातें, ज़ालिका हुवल ज़ालिका, कहते हैं कि अल्लाह की बातें यही है बड़ी कामयाबी, जाहिर बात है कि अल्लाह के वलायत जिसको मिल जाए उससे बड़ी कामयाबी कोई हो सकती है, ज़ालिका हुवल फौज़ दुनिया में आखिरत में उसको बशारत मिलेगी, उसको खुशखबरी मिलेगी, इससे बढ़कर हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह हम सब लोग इन बातों पर पूरा यकीन दे तो हमको सुकून हो जाए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से ये सब ज़िक्रुल्लाह है। जब आपने समझ लिया कि हमारी हिफाजत मिन जानिबिल्लाह हो रही है, हम मोमिन हैं, तकवा की बातें कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत हमारे पर मफ़ज़ूल है, इसका यकीन होना चाहिए। इसका बल्कि जितना ये यकीन होगा उतनी अल्लाह से ताल्लुक में इजाफा होगा। कहते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अंदेशा नाक वाकया पड़ने वाला है और न वो किसी मतलब के फौत होने पर मगमूम होते हैं। यानी अल्लाह ताला उनको खौफनाक और गमनाक हवाली से बचाता है। और वो अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान लाए और माफी से परे रखते हैं। आगे उसकी तशरीह कर रहे हैं, अल्लाह के दोस्त वो लोग हैं जो ईमान लाए और मासी से परहेज रखते हैं। यानी ईमान और तकवा से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह का कुर्ब किसे? मासी से। एक सुभान अल्लाह आदमी कहता है, मन कितनी मसाफत तय कर लेता है। हज़रत मुजद्दी साहब ने कहा है, इस कलमे तैयबा में इतनी कुवत है ये एक मरतबा कहने से लखों का साल की मसाफत तय कर लेता है। कोई है हेलीकॉप्टर वगैरह था है इतना तेज चलने वाला? वो वहां की सवारी और है, वहां की सवारी और है, यहाँ की सवारी क्या है? कुछ भी नहीं। देखिये मुजद्दी साहब ने लिखा है कि एक मरतबा कलमे तैयबा कहने से आदमी इतना तरक्की करता है जिसका तसव्वुर भी नहीं करता, लाखों लाखों लाख मुसावत तय कर लेता है। फरमाते हैं, और खौफ होने से उनके महफूज रहने की वजह यह है उनके लिए दुनियावी जिंदगानी में भी और आखिरत में भी मिन जानिबिल्लाह खौफ होने से बचने की खुशखबरी है। जो सुनेगा कि सब चीजें हो रही है, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इसका अल्लाह हमको एवज भी देगा, बदला भी देगा, तो कुछ तसल्ली हो जाएगी नहीं। मोमिन में और गैर मोमिन में बहुत फर्क है। जो फाजी फाजिर मोमिन है उसको इतनी दहशत सवार नहीं होती किसी मानने से जैसा काफिर को होती है। इस बिना पर फरमाते हैं उसने से बड़े खुश। और अल्लाह की बातों में यानी वादों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, पर जब बशारत में उनसे वादा किया गया और वादा हमेशा सही होता है, इसे आदम खौफ व आदम हुज़्न लाज़िम है। आदम खौफ ये मोमिन और आदम उल्ला, और ये बशारत जो मजबूर हुई बड़ी कामयाबी है, और ये बशारत जो मजबूर हुई बड़ी कामयाबी। इसको पूरी बात किया है हजरत ने, ये हजरत ने सुनाया था हम लोग को। फरमाते हैं जिन लोगों के तफसीर मज़हरी में फरमाया कि आवाम ने जो औलिया अल्लाह की अलामत कश्फ करामत या गैब की चीजें मालूम होने को समझ रखा है, यह गलत और धोखा है। यही सुनाते थे। फरमाते हैं कि तफसीर मज़हरी में फरमाया कि आवाम ने जो औलिया अल्लाह की अलामत कश्फ करामत या गैब की चीजें मालूम करने को समझ रखता है, ये गलत और धोखा है। हजारों औलिया अल्लाह हैं जिनसे इस तरह की कोई चीज साबित नहीं हुई। औलिया है लेकिन उनसे कोई कश्फ करामत और ये सब चीजें साबित नहीं हुई। तो कहते हैं, ये दिख रहे हैं कादी साहब दिख रहे हैं बहुत बड़े शख्स हैं, कहते हैं अलामत मयागम ये गलत और धोखा। हजारों औलिया अल्लाह हैं जिनसे इस तरह की कोई चीज साबित नहीं और उनके खिलाफ ऐसे लोगों से कश्फ और गायब की बातें खबरें मनकून हैं जिनका ईमान भी दुरुस्त नहीं है। लिखा है मिसी आलिम लिखा है कि कहते हैं कि यकूनो रजुल वलियन वही काना फासकन वही काना जिंदीकन। कहते हैं इस जमाने में वली वो भी होता है जो काफिर है, जिंदीक है, मुनीद है। तफसीरी का उन्हें मालूम हुआ कि वलायत के लिए ईमान का होना शर्त है, जरूरी है। मैं ये कहता हूँ भाई रमदान ने कहा भी सुना भी होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको ईमान तो है लेकिन अब जरूरत है तकवा की। उस तकवा के हुसूल की अल्लाह ताला ने रमजान का रोजा रखा है, बस इसको करो। ये वली साज रमजान महीना है, वली साज ईमान तो है, अब जरा तकवे की तरह तवज्जो करो। अल्लाह ताला अपने वलाय से हम सबको नवाज देगा, उम्मीद तो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे जहां तकवे का आला मकाम हासिल करते हैं ताकि आला किस्म की वलायत भी हमको हासिल हो जाए। बहरहाल ये फरमाते हैं जिनसे इस तरह कोई उनके खिलाफ ऐसे लोग से कश्फ और गैब की चीजें मनकूर हैं जिनका ईमान भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ भी मुसाफ बहुत से हैं, ये तो संगम है गंगा जमुना का है, यहाँ बहुत से पंडित हैं जो मुजाहदात करते हैं, रात भर एक पर खड़े होकर इबादत करते रहते हैं और उनके बहुत से कष्ट जो लोग आते हैं चोरों के बारे में पूछने के लिए बहुत सी बताए जानते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी बताते हैं जो सही होती हैं लेकिन वो सब चीजें क्या है नापाक है पाक नहीं है ईमान से करी है। उन मुजाहदात की वजह से कुछ कल में जिला पैदा हो जाता है और हमारे अंदर अल्लामा शारा ने लिखा है कि बात जड़ी बूटी होती है जिससे ये चीजें मुनकशिफ हो जाती है और आदमी उड़ने लगता है। अगर समझते हैं बहुत बड़ा बुजुर्ग है कुछ नहीं उसका दर्जा कुछ भी नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा धोखे की चीज है। ये मैंने कहा खुद कल भी आपने सुनाया था हिंदुस्तान के जोगियों में कुछ लटकाया था आपने, वो कहते हैं काजी साहब ने भी लिखा हो सकता आगे लिखा हो ये हिंदुस्तान के जोगी बहुत से हैं जो कश्फ कश्फ उनको इनके साफात होते हैं उनके मुजाहदात के बिना पर। ये तो मालूम है बहुत मशहूर वाक्य है, हमने कहा भी दिया हमको दिया था धनराम ने अवरिया का लेकिन उनका नहीं फना का मैंने कहा किसी का बोलो गए हजरत रामदेव अवलिया पर दौरा पड़ता था कोई बहुत जबरदस्त दौरा पड़ता था तो कोई आदमी था दिल्ली में जो सर्व मर्द करता था मर्द को सर्व कर देता था तो उसको यहाँ दिल्ली जा रहे थे हजरत शेख बेहोश से ले गए थोड़ी देर पर उनकी आंख खुल गई कहा तुमको हमको कहाँ ले जा रहे हो कहा हम फला आदमी के जाते हैं जो मर्द को सर्व कर लेता है कहा ओफो अगर मैं जाऊंगा अच्छा हो जाऊंगा पूरे दिल्ली में शोर हो जाएगा उसकी बुजुर्गी का शोरा हो जाएगा मुझे मन ले चलो यहाँ वही गुबराही का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा जो वापस ले आए फिर दूसरे में तो दौरा पड़ा फिर ले जाने गए तीसरी मतों का नहीं पड़ा दूसरे मतों भी लौटा है तीसरी या चौथी मतों नहीं आए नहीं तीसरी मत दौरा नहीं आया वहां देखे पहुंच गए वो लोग उसने तवज्जो किया और खुश हो गए मारे हजरत रामदीन अवलिया ने या हजरत कुतुबुद्दीन मौलवी ने कहा ये तो फिर गुमराही का बिल्कुल बड़ा बहुत बड़ा यह हंगामा हो जाएगा अभी। उससे पूछा कि बतलाओ ये तुमको ये दौलत कैसे हासिल हुई पूछा शेख ने तुमको ये दौलत कैसे हासिल हुई कहा कि मेरे गुरु ने कहा था कि जो तुम्हारा नफ्स कहे उसके खिलाफ करो उस पर मैं अमल करता हूँ इस पर कि ये दर्जा मुझको हासिल हुआ है जो मेरा नफ्स कहता है उसको मैं नहीं करता। तो कहा अच्छा बताओ तुम्हारा नफ्स इस्लाम लाने को कहता है कहा नहीं कहा उस काजी से इस्लाम कबूल करो नहीं था सच्चा हो इस्लाम कबूल कर लिया पूरा बहुत सुनाते माशाल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया और गिर पड़ा उस पर हजरत के कदम पर गिर गया और कहा हजरत मुझको पाक कीजिए ये मान ले आया फौरन मान ले और कहा हाँ कि पहले जो चीजें हासिल थी उसका कोई ये और उस वक्त फिर हजरत के कदम गिर गया उनके दर्जात को जो देखा निजामुद्दीन अवलिया के तो फिर मुरीद भी हो गया और फिर बहुत बड़ा वली हुआ। मालूम हुआ कि इन चीजों से भी ये चीजें हासिल होती हैं जिसके वजह से बहुत से अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं बाज़ सालिकीन भी दज्जाल के जमाने में भी ऐसा होगा पढ़े लिखे मुराकबे वाले लोग उसके फंदे में आ जाएंगे उनका हदीसें मौजूद है। और हजरत थानवी के अभी बाद ऐसे थे मुरीद थे बल्कि खलीफा भी थे क्या था ऐसे ही कोई चीजें देखा और देख के हो गए बदल गए फिर तौबा किया उन्होंने बहुत इस बिना पर ये चीजें बहुत मजन्नतुल अकदाम कदमों को फिसला जाने वाली चीज है अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसी चीजें आती हैं जिससे आदमी मुतहय्यर हो जाता है लिखा है बहुत हमने सुनाया था इसमें लिखी रहे फरमाया है उसके ऐसे लोग इसके खिलाफ ऐसे लोगों से कश्फ और गैब की खबरें मनकूल नहीं जिसका ईमान भी दुरुस्त नहीं। आखिर आयत में जो फरमाया कि औलिया के लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी आखिरत की खुशखबरी तो यह है कि मौत जब उसकी रूह को अल्लाह के पास ले जाया जाएगा उस रोज उसको खुशखबरी जन्नत मिलेगी। या अय्या तो हन्नत मुतमन्ना, मानो ने कहा कि ये सभी मोमिन के लिए साथ होता है। या अय्या तो हन्नत मुतमन्ना इर्जिया रब्बिक राजिया तुम मर्जिया बदखुरी से वादी बदखुरी जन्नत दी। हर मोमिन के साथ ये होगा, ये खुशखबरी है पहली चीज खुली जाए। फिर क़यामत के रोज कब्र से उठने वक्त जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी, जैसा कि तबरानी ने बरवायत इब्ने उमर नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह को न मौत के वक्त कोई हसरत होगी, न कब्र में और न कब्र से उठने के वक्त। गोया मेरी आंखें उसका हाथ उस का हाथ देख रही है। हुजूर फरमा रहे जब ये लोग अपने कब्रों से मिट्टी झाड़ते हुए ये कहते हुए उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़बानल हज़न, शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमारा गम दूर कर दिया, यानी उनको उस वक्त भी गम नहीं होगा बल्कि ये होगा कि गम अल्लाह ताला ने दूर कर दिया है। और दुनिया के बशारत के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और दुनिया की बशारत के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो सच्ची ख्वाब है जो इंसान खुद देखे या उसके लिए कोई दूसरा देखे जिसमें उनके लिए खुशखबरी हो। ये भी होगा ख्वाब भी वो खुद भी देखेगा, लोग भी उसके मुतालिक ख्वाब देंगे। बहुत सी चीजें आती हैं ऐसी तजुब होता है लेकिन वो देख लेता है और बतलाता है। दुनिया की दूसरी बशारत यह है कि आम मुसलमान बगैर किसी गरज से उसे मोहब्बत करने लगते हैं। जो दीनदार आदमी होता है तो आम मुसलमान भी उसे मोहब्बत करने लगते हैं, बड़ा नेक आदमी है, अरे बहुत सीधा आदमी है, नेक आदमी है। फरमाते हैं ये भी दुनिया की दूसरी बशीरत यह है कि आम मुसलमान बगैर किसी गरज से उससे मोहब्बत करें और अच्छा समझे। उसके मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दिल को आज लो बिशर मोमिन, मोमिन की आगे बचे यानी आम मुसलमान का अच्छा समझना, आम मुसलमानों का किसी को अच्छा समझना और तारीफ करना मोमिन के लिए नगद खुशखबरी है। मुस्लिम बगवी ने सवाल से नकल किया है। बहरहाल ये भी एक मजमून था जो मैंने सुना दिया, उसमें तो बहुत भाषा है, बहुत लिखा भी है कि औलिया अल्लाह की खास अलामत क्या है, ईमान है और अमल साले हैं, तकवा उसी का मफहूम है, मासी से बचना। जब ये चीज आदमी करेगा अल्लाह ताला उसको मकामात वलायत से मुशर्रफ फरमाएंगे तो चीज तो हाजिर होंगे, मालूम हो गया कि भाई ईमान तो है ही है। गुनाहों से बचो, बुराइयों से बचो, बद अखलाकियों से बचो, बदमामलियों से बचो, इंशाअल्लाह इसकी वजह से अल्लाह ताला के यहाँ वलायत का दर्जा मिलेगा, मकबूलियत मिलेगी और जन्नत की बशारत मिलेगी। इसीलिए रमजान है, इसीलिए तिलावत है, इसीलिए बुजुर्गों की सोहबत है, इसीलिए इज्तिमा है, इसीलिए जमाते हैं, इसीलिए खानकाहें हैं, सब इसीलिए हैं। असली गलत तो यही है, यहाँ कुछ इससे भी गलत है कि मदरसों में भी पढ़ो लिखो, अल्लाह से ताल्लुक रखो। हाँ, खानकाहों का यही है, जमातों का ये थोड़ी कहता कि ये करो, वहां भी यही होता है कि भाई करो इससे तुम्हारी इस्लाह होगी, अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त होगा। बस ये चीज हम लोग अगर करें तो इंशाअल्लाह हमको कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और सभी लोगों को आमाल साले करने की तौफीक दे। वही बात तो वही है कि तिलावत का एहतमाम करें। तिलावत जब इतनी मौसम भी शान चीज है कि तमाम अहवाल में अल्लाह ताला उसको खास तौर से बयान किया तो तिलावत की अहमियत का अंदाजा हुआ। दूसरी बात यह है कि अपने वली की खुद उन्होंने पहचान कराई है, वो कि जो मोमिन है तकवा इख्तियार करता है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मुकर्रब है, इस बिना पर इन चीजों की मुस्तैद है तो कम से कम गुमराह तो नहीं होगा। बयान करते कहते कहते थे कि देखो मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये भी कहते रहते हैं ये बयान कर रहा हूँ, अभी ये लोग नीचे उतरेंगे और नंग ढंग के आदमी देखेंगे तो कहेंगे ये वली है। ये बहुत खास जुमला उनका था, कहते मैं ये बयान कर रहा हूँ सब सुन रहे हैं लेकिन नीचे उतरेंगे तो कहे। एक डिप्टी साहब रहते थे, वो तिलावत हलवत करते रहते थे, फरमाते थे देखो इसको इनको कोई वली नहीं समझेगा, तिलावत कर रहे हम और नीचे जाके नंग ढंग आदमी को देखेंगे तो कहेंगे ये वली है। क्या उम्मत गुमराह हो रही है इन चीजों में, इस बना पर अल्लाह ताला ने मुस्तकिल उसके लिए आयात नाजिल फरमाई ताकि उम्मत को गुमराही से बचाएं, लेकिन हम न बचें तो वो जाने उनका काम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों को समझने की, इन हकायक को सामने रखने की और लोगों के सामने बयान करने की तौफीक। और ये अल्लाह ये लोग होते हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे ये होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे ये, जब हम समझाएंगे तो समझेंगे लोग इंशाअल्लाह। इसकी वजह से नफा आम और ताम होगा। अल्लाह हम हमको भी तोहफे दे, आप हजरात को भी। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا اللهم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، تقوی کامل عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل فرمائے۔ ہم تو اس لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان میں بھی قوت عطا فرمائے، ایمان میں خوبی خوب قوت عطا فرمائے، ہمارے صالح میں خوبی خوب قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھیک فرمائے، ان دلوں میں کی جو بیماریاں ہیں جو تقوی کے بالکل خلاف ہیں، اللہ ان بیماریوں کو بھی دور فرمائے اور اللہ سے صحیح تعلق استوار کرنے کی توفیق برحمد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.